1980'li, 90'lı yıllar. Heavy metal müziğin şahika dönemi. Hepimiz ejderli, yılanlı siyah tişörtler giyiyoruz. Vidalı, çivili montlar çekmişiz. Bir tek motosikletimiz eksik. Kimi gençler de heavy metal'e tam angaje olamamışlar. Slow'ları güzel de diğerleri çok şey, diyorlar. İşte bu ılımlı tayfayı tavlamak için hazırlanan karışık kasetler vardı piyasada. Bu kasetlerde Akdeniz Akşamları misali şarkılar olurdu. Özellikle Whitesnake grubuna ait Is This Love, Aşk Bu Mu? Fool For Your Loving, Aşkın İçin Fıttırıyorum ve Looking For Love, Aşk Arıyorum gibi şarkılar. Öğrenci evi efkarlanmalarımızın ve flörtöz danslarımızın vazgeçilmez fon müziği. Fakat bu tip popüler rock şarkılarının sözlerine bakacak olsanız, kızana gelmiş bir ergenin cinsel arayışlarından öte pek bir şey bulamazdınız. Sonra zamanla anladık. Adamların making love, yani aşk yapmak dedikleri şey bile aslında bildiğin çiftleşmek manası taşıyor. Ve her fani gibi fark ettik ki müzik piyasasının ekseriyeti aslında bu dürtü üzerine bina edilmiş. Aşkın sinir bilimi. Halbuki biz aşka ne ulvi anlamlar yüklerdik. Zira kültürden bize devrolan haliyle adamı veremeden, maşukun bir bakışına ömürlerin heder edildiği efsunlu bir duygu seliydi aşk. Fakat özellikle batı kaynaklı eğlence kültüründen bize doğru akan hissiyat pek öyle değildi. İşin aslı, aşkın sinir bilimine daldığınızda aynen David Coverdale'ın seslendirdiği o erotik ve maço şarkılar gibi çiftleşme güdüsünün yönettiği beyin kimyasının bize neler ettiğini anlarsınız. Bilimsel makalelerde öyle Allah aşkı, bilim aşkı, insanlık aşkı gibi mevzular aramayın. Zira onlar aşkın kapsamına sadece bizim buralarda girebiliyor. Dopamin şelalesi. Yanlış anlaşılmaya yol açmayayım. Elbette önemli bir mevzudur bu. Karşı cinsten birine tutulduğu anda şirazesi kayan, deliye dönen, insanlıktan istifa edecek noktalara sürüklenen nice biçarenin durumunu bilimsel olarak anlamak elbette mühim bir meşgale. Mesela özellikle erkeklerin beyninde çok daha belirgin olmak üzere kimyasal sistemin alt üst olması gerçekten ilgiye değer bir mevzudur. Adına serotonin denen o mutluluk kimyasalı, bilirsiniz, depresyona giren beyinlerde azalır ya, işte aşk durumunda depresyondaki seviyelerinin de altına düşer. Neden? İç dünyamız kararsın, onsuz hayat haram olsun, onu düşünmeden bir an bile geçirmeyelim diye. Onu düşününce ne olur peki? Beyindeki ödül ve motivasyon kimyasalı olan dopamin adeta beyninize boca edilir. Edilir ki, onu düşündükçe mutlu olasınız. İkide bir onu düşünmeye bağımlı olasınız. Bu devre o kadar etkilidir ki bir kez aşık olunca beyninizde o takıntı hastalığı olarak da bildiğimiz obsesif kompulsif bozukluk denen duruma çok benzeyen bir kısır döngü hasıl olur. Bu nedenle onu düşünmeden rahata eremez hale gelirsiniz. İşin stresi de ayrı bir konudur. Şimdi ne yapıyor? Başka kollarda mıdır acep? O da beni özlüyor mu? Gibi anlamsız düşünceler beyindeki minimum stres hormonlarını da artırır ki stresi azaltmak için yine o bol dopaminli maşuk hayallerine dalasınız. Madara olmaya cesaretin var mı? Adına limbik sistem denen dürtüsel bölümler içeriden sözsüz ve bilinçsiz olarak mütemadiyen tam gaz sizi ittirir. Ona vasıl olmak için her türlü garip yeteneğinizi sergilemeniz, şiirler yazmanız, yaratıcı sürprizler hazırlamanız ve dahi kendinizi cümle aleme madara edecek şaklabanlıklara girişmeniz konusunda cesaretinizi körükler. Bu limbik faaliyet, düşünmenizi ve akıl yürütmenizi sağlayan beyninizin ön bölümlerini ise uzun bir süresiz tatile gönderir. O nedenle akıl fikir sizin için artık dördüncü, beşinci plandaki meseleler haline düşer. Düşer ki sevdiceğinizin hiçbir hatasını, kusurunu görmeyesiniz. Tüm kaynaklarınızı onunla bir olmak için seferber edesiniz. Kendi kendine psikolojik rüşvet vermek. Niye böyle oluruz? Yanıtı çok sadedir aslında. Rüşvetsiz çalışamıyoruz. İşin içinde bu kadar büyük bir zihinsel ödül olmasa, 2 dakikalık bir üreme meselesi için bir başka insanı ikna etmeye hiç girişmezdik bile. Zira biyolojik bir organizma olarak en önemli işimiz budur. Neslin devamını sağlayabilmek. İşte bu garip macera, neredeyse bütün hayvanların da beyninde olan bitenin hemen hemen aynısıdır. Hayvani aşk da diyebilirsiniz buna. Peki, bizi farklı yapan ne? Yahut bir fark var mı gerçekten de? Hayvan gibi tutulmak veya insan evladı gibi sevmek. Bu dürtüsel ve erotik safhada aslında elle tutulur bir fark yok. Farkımız yıllanmış ilişkilerde görünmeye başlıyor aslına bakarsanız. Bu dürtülerin ömrü birkaç senedir en fazla. Çocuk büyüyene kadar bir arada tutabilir kadın ve erkeği. Ama sonrası bir amaç, bir hayat, bir vizyon birliği ister. Aynı yöne bakan, aynı filmleri izlemekten hoşlanan, Bukowski'ye selam olsun, aynı dertlerle dertlenen dimalar, dürtülerden çok ötede bir zihinsel birliktelikle hayatlarına devam ederler. İşte bu, hiçbir hayvanda göremeyeceğiniz, insana has, insani aşk diyebileceğimiz enteresan bir halettir. Ve aslında baştan beri hayalini kurduğumuz da hep böyle bir şeydir işte. Aşkın kimyasalları. Dopamin. Aşıkların beyninde dopamin artar. Dopamin, ödüllendirme merkezlerinin kullandığı bir kimyasal iletişim aracıdır. Tam da uyuşturucu müptelalarında olduğu gibi, dopaminin artışı, insanın zihnini gittikçe şiddetlenen bir şekilde aşık olduğu kişiye bağımlı hale getirir. Serotonin. Mutluluk düzeyimizle yakından ilgili bir kimyasal maddedir. Serotonin seviyesi, aşkın ilk safhalarında belirgin şekilde azalır. Serotonin azlığı depresyona sürükler. Aşık bir beyinde hakim olan bulutlu hava hissi serotonin eksikliğinden kaynaklanır. Bu da kişinin bütün zihinsel ve fiziksel mesaisini maşukuna kavuşmak için harcamasını sağlar. NGF, sinir gelişim faktörü olarak bilinen maddedir. Neuro Growth Factor. Özellikle taze aşıklarda tavan yapar. NGF, normal bir beyinde sinir gelişimini uyarır ve sinir sisteminin arızalarının giderilmesini kolaylaştırır. NGF'in artışına bakarak aşkın insana iyi geldiğini söyleyebiliriz. Aşksız cinsel dürtüler söz konusu olduğunda NGF artışı gözlenmiyor. Onu da belirtelim. Oksitosin. İnsanlar arasında bağlılığı sağlayan en önemli hormonlardan biri. Beynimizin hipotalamus bölgesinden salgılanır. Oksitosin sadece cinsel değil, insanların tüm iletişimsel bağlanmalarını sağlayan bir kimyasaldır. Annenin bebeğine olan düşkünlüğü mesela, büyük oranda oksitosine bağlıdır. Aşık beyinde oksitosin normal bir beyinden kat be kat fazla salınır. Vazopressin. Fizyolojik işlevi, vücuttan idrarla atılacak olan su miktarını kontrol etmektir. Özellikle erkeklerde saldırganlık davranışıyla doğrudan bir ilişkisi vardır. Aşık bir beyinden fazlaca salgılanan vazopressin, erkeği aşkı için her şeyi yapmayı göze alan bir yiğide dönüştürür.